الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة فاطر پس دا سورة سبعنا ذکر کو سورة فاطر ورتوی سورة الملائکہ ورتوی نزول کے پس دا سورة فرقان ندی دوارا سورتو نے شروع کری پا الحمد زکر دوارو کی مستقلہ مسئلہ و سورہ سبا کی مسئلہ داو چیز مشرکانو دا کافرانو داوی غلطی عقیدی ردیے کہو چی دنیا کی اللہ سره سوک شفاعت نشی کولی او سورہ فاطر کی دا قیامت مسئلہ بیانی مستقلہ دا قرآن کریم آخری سلورم ایسوا دیکی دو مسئلی تفصیل سر بیان دا قیامت بحث احوال دیر پا کسرت سر او دا سی ورسرا دا شفاعت ذکر چاگه تا شفاعت قهری وی دا نشی که دا مشرکانو دا عقیده و چه وسم اغی قائل لی چه دنیا که مونگا چا تووائی اغی دا مونگ دا پارا اللہ تووائی اغا کاروشی اغا سوال اواجت پورشی مدی سلورم ایسا که طول دا دا خبر رد دے چه نکی گی دا کار دنیا کې اخیرت کی بکی گی او پس دا اللہ دی اجازت نہ بکی گی. سورہ فاطر سورہ سبا سر مناسبت تا دے چیغی کی نقلو دا انبیاء ہونا دا داود علیہ السلام حال بیان شو اللہ تا محتاجو سلیمان علیہ السلام حال بیان شو اللہ تا محتاج ورسو اللہ تابع کریو نو ملائکو حال بیان شو اگی تو بیو باسی جی سبحانکا انت ولینا من دونہم اللہ من خستا بحق کی استاد پاکوالی عقیدہ ساتو دغسی جناتو حال ذکر شو جنات طول مسخر دی دیتا نقل ہوئی نصر فاطر کی عقل بیانی انہا دلیلونا چلا ذکر کری دی دی انسان دا عقل لپارا چی دی کی سوچو کافی کرو کا تا تا پخپل معلوم شی چ اللہ سمرا لوی ذات تے اللہ دا عظمت عقلی دلیلنا دے مداو چہوی کے رد شفاعتو کو چنشت اللہ سر سوک چپ زورا و سر خبرو کی اسرے فاتور کیوی چنشی کو لنسو تو آوازو نکے ہوتا دیار لسم سوار لسم آیات کیوی چما یملکون من قتمیر دومره اختیار وسره نشته لکه د کجوري پاډوکی کې چې غناره سپین پوسته کې دومره اختیار وسره نشته نو صلوات لګیای ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم کچغي واهن ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم کواورین قبول تیان شي کوله رد شرک الدعاء چې نشي کوله نو صلوات چغه وای الله تعالی آواز نه کوي دریم دا هلته ویلو چې ابلیس په خلکو باندې ګمان اومنت چې کوم وعده کړی نو هغه رښتیا کړی کنه سبا والا تباشو شیطان ورته رغټه دوکا ورکړه سورہ فاتحہ کې وایي چې دشمن دې په دشمنه سره ونی سه شیطان ته دوست موای مرګره او ته موای شپږم آیات کې وایي چې نه شیطان لکم عدون فتخذوا عدوا د سره دوستۍ کار مه ساته خپل دشمن دې تازی زوره سبا کی ویلو چې دواړه نو برابر ان ویاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین وای او ته تعلیم کې چې مونږ او تاسو کې ډیر پرخ دی هغه دا چې مونږ کې اورل په هدایت تا او بل په گمراهی کې یو شان نه یو سورہ فاتحہ کې په هغه دومره مثالونه بیان کړي چوما استوی وما استوی الاعمال بصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ندی برابر پلوندولې دن کې یو تیارې او رڼاګان یو ګرمي او سړزی یو مړی او ژوندۍ یو دا ټول هم سره بیان کړي څنګ دا ندی برابر نو دا غس دنیا کې حق او باطل ندی برابر کسو کې یو ځای کوي او پینځم دا چې نبی دې المغیب یې کړی و پاول سوره سبا کې چې عالم الغیب لا یعذب عنه مثقال ذره الله پویږي په غیب یو ذره تنن پنا کی نه پاسمان نو کې نه پزمو کې دي صورت کې بوم وی ان الله عالم غیب السماوات والارض تاسو اخر د سوره سبا کې ویلی وحی له بینهم او بینه ما اشتهون تقومون او درمانونو پمین کډیر لوي پردراله محروم شو نصرِ فاتحِ شورو کو پا الحمدللہ سر شکر دے چیدی تک پلہ سزا ملہ اوشوا اوش بگم داو چی اغی کی شبہاتو کنا چاہتا سلیمان علیہ السلام پا حق کی سویلو چاہتا داود علیہ السلام پا حق کی سویلو چو گورا سمرکارو نکی دابل سو کولشی اشتدے وسر کنا سو داغی جوابو نوشو چیس و سر نشتا اللہ ایداخ علماء ورکلی و احسانات میں بکلی و شبہات نو دی صورت کے با امثلہ ذکر کی دیر امثلہ سمت لبی اللہ وی زان پوکا نیک بختا مثال نمی اتا دیر پیش کلو مثال دا دید پاری چیز پویشی پدی باندی و مثال من نپوئی گی امثلہ دا دید پاری چ بنده پوش او دلونه شکوزي تازي صورت سبا کې مغل سلور بنیادونه د شرک مات کړیو چې مالکان ندي شریکان ندي الله سره سو تعاون نشته خبره سره نشي کولی د شفاعت سلور وړ بنیاد نو دی صورت کې بداغي تفصیل په بلی طریقې کوي چې ولا تزرو وازرته مې زره اخرى هر سره بخپل بو جوړي د بل هغه نشي وړي خپل بوج خپل پیټ خپل ذمہاری به پساري د بل چا څوک تاسو کول شي التا دا سر وځد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هر سره به تختی درورنا دمورنا خزینا اتوی مونږ د پاره خبره کوي. سورہ سبا کې د ملائکو حال ذکر کو چې الله وا قیامت کوي ته وی چرشه دا ستاسو خلق دی دی دی وی چې مونږ د ملائکو عبادت کړو تاسو پیژنئ ناغیوی چو سبحانک انتا ولینا یا اللہ مونگا دی نفیجن مونگا تا پیجن مونگا ستا توحید وستا تسبیح وستا حمد سنا وائیو پا دغی پوئیگو دی نفیجن دا خود شیطانان و خلق دی بل اکثر امکان بل کانو یعبدون الجن نصر فاتور و پدی شروع کی چجائل الملائکة رسولا قولی اجنحة مسنا وثلاث وربع اللہ ملائکو لوزر ورکڑی دو دو سلور سلور او یزید فی الخلق پسونو باندی چالا فاتور دکانا فاتور دکا کائناتو پا کائناتو کلوی مخلوق ملائک دی چل اللہ وطوید ازمکو چتا کہنو جبریل علیہ السلام یو وزر علم که یو وزر دا بننی او دلوت علیہ السلام قوم وکلیو اغیط رسمان پورو چت کرو فاتور دید کائناتو کنا تمرو مخلوق پیدا کرے التیم قرآن تا ترغیب ور کرے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ الله وی چې کوم خلق علماء علم ورکړي دي هغه وی چې دا قرآن حق کتاب دی هغه یې تصدیق کوي. سورہ فاتر کې به هم دا غي تعریف وکي چې ان الذين يتلون كتاب الله فقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم چې د الله کتابم لولي پابندیوم کوي د مانځو د الله په نوم او په دین باندې معلوم خرج کوي ټول کارونه باندې پوره پابندی کوي دا مؤمنان دي ته وي کنه حق پرس خلق دي. التم ویلو پمار سلنا ک الا کا فصل للناس ته موږ ټول دنیا له پیغمبر لېګلې نور پیغمبران و یو قوم قوم تاو اتا عرب و عجم و انس و جن طولو تاو نو دی صورت کی باوی چه قد جاکم النظیر درغی رون کے دما طرفنا چه تاسو بارمان کاو چه کاش کمونگ تا پیغمبر راگے بخلی تخاور واچو مونگ بڑیر شکریہ داکو نقد جاکم النظیر راغ تاستیرون کے داغا حال سشو سورت دعوة دا رد شرک فی الدعا ولی چی نشی کولنو پھر اید ایوازونو تسلکوئے پیار لسماس وار لسماس آیات کے ذکر کردی دا رد شرک فی الدعا دغه سی ورسره رد د شرک په تصرف چې ما یملکون من قتمیر پورا هلته صرف دومره ویلو چې قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا یملکون او دلته وی چې ما یملکون من قتمیر تاسو وای چې رټیر مالکان بنئ حسنه څخه وای کنه الله وی چې کجوری اٹوکی دلی دلی دلی داغی دا پاس دی اغا سپین پوستکی لی دلی دلی دومره سره نشتنو تورم تصرف سره نشتنو. رد شرک فی العلم بکی ات دیرشم کی چن اللہ عالم غیب السماوات والارض. سورت کې درې باب دي. اول باب د 15 آیاتونو کې 15 آیات پورې عقلی دلیلونه پکې زیات دي. نو دې کې با عقلی دلیل ذکر کی چې فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا ابیا اور پسې دویم ما ابتح الله للناس من رحمت الله چې خپل رحمت پرانځي فلا ممسک لها هغه څوک نشي بندولې او ما يمسک فلا مرسل له من بعده د ذوال قدرتونه د الله کوله او چاته بندي چاته ازادي او حدیث ته دی معنا چې پیغمبر به د فرض نه پس دعاګانې کولې خدای پاک خام خاوی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. یلا تی چې چاله ورکه اوسو کې نشي واستې تنه او تی چې د چانه اخلي اوسو کې نشي ورکوله. دا قید سوره فاتور نزدک کنا جما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. بیا دلیل عقلی او ترغیب چې ایو الناس ذکروا نعمت الله علیکم اے خلقو د الله دې نعمتونو شکریا ادا کړئ شمارلې شي الله نعمتونه نو ولي شکر نه ادا کړئ. هل من خالق غیر الله يرزقكم بل سوکشته چې تاسو له روزي درکې د اسمان او د زمکې نه لا اله الا هو بل سوک دې خالق الله دې رازق الله دې فانا توفکون تاسو کوم په روان یې لا ورته خزاني غسر دې زجر دې سخت کنه تسلی پیغمبر لا من یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک کتا درو جن کئ پروا مه ساته ای واز ته نه ټولی درو جن کړي. بیا ترغیب دی ایو الناس او اثبات د قیامت چې نواد الله حق او شیطان عداوت ولا يغرنكم بالله الغرور دوکا کیم غره ان الشیطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. شیطان ته دشمن وای شیطان ته شاجی سیب مو وای شاجی سیب راغله کنه راغله وینځه راغله سبب راځي تا تبالو وای او تعویز بم ځان سره راوړي کړه ددنه شاجی سیب شروع کړل او الله یفتخذوا عدوا دا استاد دشمن نه تباکی هم پویږي نه ولیم تباکی انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. دا دې چې څومره ځان له خلق ډېری کنا دا جهنم له ډېری من اصحاب السعير تاسو خپل دشمن نه پیژندو. مختصر تخويف الذين كفروا لهم عذاب مختصر بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. زجر افمن زین له سوء عمله سوالو چې دا خلق ولې دومره کلک دی په دې خپل باطلو باندې الله وی دا تخسته شوی دی کنه چې یو سړی یو عمل کوي او دې کې ثواب دی نو ته تیامه نه کولی شي دا خودی تعملونه خیست تشویه کن نا تینا توبه و بازی شرک کئی او ایده اللہ تزان نزده کوما وسیله و تلطوما ولی دا بدکار دی وی تا بانده بستر گیر و بازی دا خدای بنده وی وسیله دا نده وسیله نیک عمل لزانو کړه مخلوق ته بد عمل خیس تکړه شوی دی وګورو چې په اسلام کې ناروا کارونه شي هغه کې وی دوره ثواب ده دوره ثواب ده عرس شریف میلاد شریف نمونه او تاسو مر خسته یې خېږي چې بس کله ثواب کار ده خدا ده په کال کې دغه دوه میاشتې د سیزن د تزیین د زوین له وسو عملي ته توای کنه بیا تسلی فلا تذب نفسك علیهم حسرات اے پیغمبره د ډیر غم د وجنه ځان مهاله کوه د دې په دې ناکردو باندې بیا دلیل عقلی والله الذي ارسل الرياح فتصير سحابا الله وی نګوري چې ملک ابادوم هواګان راولم ور یزرو چتی کی هغه کلی ته او شلم چې محتاج دی وچ دی سوکړه دی روړه دی نفاحیا انا بیل ارض بعد موتها زمکتا تازه شي ژوندې شي ملک آباد شي سمره خیر خلق تو رسی الله ویدہ مې ته قرآن مثال پیش کړ چې کوم خلق په تیار کی قرآن او تو رسی لکه د باران په شان دی نغی ژوند شي او تازه شي او د خپل دین نه خبر شي او کورونا او زلونار سے آباد شي کذالک النشور د قیامت دلیل لیکنه ف بیا ترغیب د من کان یرید العزت سرا چې خلقو که عزت غواړي دنیا کې په دولت کې نه ده تاسو تا خبره ده جاهل انسان خبره وی عزت په دولت کې نه عزت په ایمان کې ده من کان یرید العزت فلله العزت جميعا عزت طول الله سره ده هغه چې له ورکی څوک الله تعالی نزدې کوي او الله سره رابطه پیدا کوي او الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح په دې سره وا الله تعالی نزدې کیږي او عزت پته حاصلېږي بیا زجر دی ولذین یمکرون سره چې کوم خلق لګیا دی او د حق په مقابله کې منسوبي جوړي او چلونه کوي اللاوی و مکر اولائکا ہو یبور پخپلاو پکرا گیر شی بلتا کوئی اکنے مچر استاو دا کوئی پغار لار شی تو پکی پخپلا را پریوزی و مکر اولائکا ہو یبور بیا دلیل عقلی واللہ و خلاقکم من ترابین اللاوی لوی مکوئے دا ٹو پیسا مکی دے لکوٹی پسر باندے زان سمکے د خاور نه پیدا شوی یې د ساسکی نه پیدا شوی یې تاسو سره لوی نه ده په کار عاجزی په کار بیا مثالونه ذکر کوي چې دا څوک وي چټولی او شانتی یو نا او ما استویل بحرانی دو دریا بونه روان کړی دی هغه یو شانتی نه دینو هاذا عذب فرات صائغ شرابو دا یو خوک دی خالص و هزا ملحون و جاج دا بل تریخ دی مالگین نسنگتا سو یو شانتی ہے دا خود دو دریابون دی دا کفر او دی اسلام دا یو شانتی نشکے دی بیا دلیل عقلی یولج اللیل پی النار یولج النار پی اللیل چتا خدمت کینو اللہ با انقلاب راولی شپا بلری کی تیار بلری کی رنا براولی دا خود آغا کار دکن دا دا آغا کار دکن وسخر الشمس والقمر نور اس بوگ میں تابی کلی دینو دا خود آغا کار دکن ولیکن تا خدمتو کا تا دا اللہ دین امنا یقینو کا آغا دا دی چیزا لکم اللہ و ربکم له الملک بادشاہی داغ دا اختیارات داغ دی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قتمیر آغا خبر چې دا مخلوق چې پسې روان دی لګیا دی هغه سره اختیار نشته. رد شرف الدعاء دا ول باب سوار لسوایتن پینلسم نبیاتر اتدیرشم پوری دویم باب دی. اوغی کی ترغیبات او مثالونا ترغیبات او مثالونا یا ایو الناسو انتم الفقراء الاللہ اے خلقو طول اللہ تا محتاج ہے بلچا تزان محتاج ہے نکی گوار تبائی بوکی تبا بندتا ویچی راکا تبا بندتا ویچی میربانیو کا تو بندت اللہ اس پر نامک دی چی جی قربان دا سکے تا اخپل خدای ندی پی جندلے انتم الفقراء الاللہ مرشا و بندت اما محتاج کی گا بندت اما ادری گا تو بندن اما غوالا تو اللہ انسان پیدا کرے عقل مند یا پیدا کرے انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد دا الله جته نشتا ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله خدير دا سه وکړو چې خلق نرام کېدو نتابې کېدو نو لری کړو نور پیدا کړو وسومره لری کړو نور پیدا کړو دا خدای الله کار دی. ما ذالک الله بی عزیز سگران خو نه دا کن فیکون نزان به خراب کی پل قسمت به خراب کی چستانه ونشی نو خدای وځ د دې انبر سر نسو کراولې او د خپل دین خدمت به پیو کی ولیکن ته خاورې ریشی بس نو دا څه ولیکه ته د الله کتاب تملاو تړا ته دین تملاو تړا ځان کې جرأت پیدا کا دنیا او آخرت به خیرسته شي او بس د دین ازان بچ کړه شرک نه خا ولي وين تدعو مسقلت الى حملها لا يحمل منه شيء. الله وی چې ناپو انسان بیمار شي سختی پر راشي نو بنده ته ودريږي مړی ته ودريږي ژوند ته ودريږي الله وی دې بدن لري کی لا يحمل منه شيء دې دن نشي لري کولی ما تا وازو کچلری کمارا واستدا زبیلری کوم بل چا بدی کې څه اختیار خو نشته. بیا تسلین نما تنذر الذین یخشونا ای پیغمبر استای ارول هغه چاله فائدہ ور کوي چې دغه په زړه کې د خدای نه يرښتا او چې نشته نغی په څه پروا مسا ته غم جن کې غما او دا سموه چې ټولې او شان دي بیا مثالونه دي ګوره او ما استوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور او ما استوي الاحياء ولا الاموات. دا مثالونه ټول د دې لپاره چې اسلام او کفر دواړه نه دي برابر. اسی با کافر مسلمان ته وي چبای بای مسلمان و کافر ته وی چبای بای وی وکنا دا خدی بای بای وای الله خو نه دی برابر. ته دا مثال نو ګور بیا ور پسې وی وشتم کې الم تران الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها د میو رنگونه سمره بدللی تا جتا یومی و دا بلی پشانتی لی دلی دا رنگی جدا دے شکلی جدا دے خوندی جدا دے فارسکی و من الجبال جدا دن بیدن دی غرونو تاو گور سو تک تور دی تور کانی تی نرازی سو تک سپین دی سپین کانی تی نرازی ماربل تی نجوڑی گی دا کوات پا غرونو کی سو سر دی دیکھی سمرا اختلاف پیدا کرے دے اللہ وغرابی بسود ومن الناس والدواب انسانان تو گو رسمرا بدل لی زندہ سر تو گو رسورا بدل لی دا ٹول ہم سلے دا دید پارا دی چی اللہ وی گورے حق و باطل یو نکے اس او خر پیوت دا دا عقل من کار دے نشي برابر دی ښه. انما یخشى الله من عباد العلماء. الله ای زمانہ غسو کیریږي چې په دې مثالونو ځان پوه کی چې په دې مثالونو ځان پوه کی الله ای هغه بنده به زمانہ یریږي ځکه هغه ورسید حق ته پوه شو په مطلب باندې. بیا ترغیبات دی قرآن ته ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم. اعمال ولی ذکر کوي وسیله ده تخیی کنا چه ده اصل وسیله ده چه پغب تماکی گما درس نبوزی سیلاب بدیوسی پل عمل تا نسبت کوا پل عمل بانی شکریہ دا کوا. بیا ترغیب سمع ورسن الكتاب الذي نصطفینا من عبادنا. اللہ ایماج چاہ تا کتاب ورکڑ دی نوم ٹولی او شان ندی سبقی گناہنگار دی ظالم اللی نفسی سبقی درمیان دی امین امسابق او سبقی دیر بہتر دی دیر مخکی دی او ٹول جنتیان دی. نبی علیہ السلام ویلو چی ظالمنا مغفور اللہ چا ظلم کلے گناہ کلے اللہ و تبخنو کی مسلمان دی و مقتصدنا ناجن چی سوک درمیان دی نجات بومومی گناہونے مشتا نیک عمالی مشتا او سابقن اصابقن چکم مخ کی شوید اللہ دین تا اخو بالتا مخ کی جنت تا دریوار دا دی امت خلق دے. بیا مفصل بشارت گورا جنت و عدنی ادخلونا اگر جنتون تب داخل چیو حلونا فیا من اصابران د سروس پین نو بڑکشی من زہب و لؤلؤ سونی دی ملغلر دی و لباسهم فی حریر ریخم دی وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. جنتیان بحمدونه وی چې شکر دی الله د ډیر لوی غم نه اخلاص کړو. کم غم یا موت یادی یا جهنم د ډیر لوی غم نه اخلاص شو. ان ربنا لغفور شکور دا زمونږ د رب کار دی نو ګناونه را لو بخل عملونه را ل قبول کړو نو په دی وجه دې زه تراله الذي حلنا دار المقامه اول را لم المستيار اکړه الله دې المستيای او زید ډیر لوی. حدیث کې راغلی يهودي تپوس کړو پیغمبر نه چې شیطانانو بازار څخه تپوس کاو وی مونږ ته کته پیغمبري مونږ ته وای چې جنتیانو لومبه خوراک وسی. نبی علیہ السلام وی چې د مئی کلیجه د مئی اوب سمري وی په یو کا سبا نه بازار ته نه ناشتي کنه او د خلاصي شي نه دی ضروري ایمان رانه ولکنه جواب ته ملاو شو بیا رشاد وی و ایمان قرآن نوڑو کنو اسی بیتا پوست کهو دا شیطانه و دا توقو مسخرو دا پار اگه تا دار المقامه وی ندیب وی چه گورا منگا اخپل مل مستیات راوستو لیمستو نافی نصبن دلتا نسو اکستلی کیگی او لیمستو نافی لغوب انسو اکستو مانا کیگی عجیبه زیده. نور پس ایمو پسل تخویف راشد کافرانو حال گورا لا یقضا علیم فیموتو اگی بچگی وی چی اللہ مرگ راولی و مرگ کم زید نبرازی و لا یقف با انباس عذاب سپکش و هم یسترخون فی اچگی بوی اصبوی ربنا خرجنا نعمل صالحا یا اللہ منگو باسا منگو وس عمل کو صالح عمل کو خمونگ دا دیو راو باسا دلتا خسنکی کنا پور که بسڑی سوکی نمونگ او باسا چی مونگ نیک عملو کو مونگ نیک عمل پی جندلیو خو بدبختی و بدقسمتی و نا پویی و نا دانی و در دی چگی یسترخون فیها اللہ با توی فزوقو همال الظالمین من نصیر. تاسو خلاص کلی ندی ساسی چگی و ہے تاسو تمانو ویلی چې ګوره بیا سن کیږي دریم باب د دې ځای نه تر اخره پورې دی. او هغه کې دلیل عقلی ذکر کې ان الله عالم غیب السماوات والارض دار سره الله ته معلوم دی. او بیا ورپسې د مشرکین نه تپوس کوي چې ګوره دوره دلیل مونږ پیش کړ تاسو ته د الله د الوهیت تاسو سره سشته خو ښه یې که نه چې تاسو به د خپلو خدایانو دومره کلک یې چې هغه لوی خدای هم پرې پرېښی دی د هغه قرآن او د هغه هر څه هم پرې پرېښی دي نو ارونی ماذا خلقو من الارض وښه چې ستاسو دې څه کړي دي چرته څه کار یې کړی وښه یې که نه مونږ وله بوځی چې دا کار یې کړی دی هغه د خپل بوټی پرې لګولی دی ارونی ماذا خلقو من الامر ام لهم شرک فی السماوات اسمانو کی سنشتا ازمکو کی سنشتا هانو صدی بلی یعید الظالمون بعضون بعضا الا غرورا تش دوکا مخلوق دوکا کا تباو برباد کا. بیا دلیل چه اللہ اسمانو ازمکا ٹینکلی انتزولا چراون ورزیگی دارا ورزیدو او کنه دا کله چې يهوديانو وي چې عزير عليه السلام د الله زیه عيسایانو چې عيسى عليه السلام د الله زیه نو زمو کا اسمان نه راغورځي ته خپل راټین کړی نه تاسو توښتي ولي راغورځيږي هغه وی چې الله تا مون سره پیدا کړیو نه کارو نشه تا هم دې پر پیدا کړیو چې مون ته خلق وګوري نو بوئی چه وحده لا شریک لو همون تا خلق گوری او ایزی زامن اشته حلون اشته نو زمون تا ساجت شو مراغور زیدو فاللہ رب العزت ویچنا تاسو پا خپل وقت باند راغور زیگه ولی انزالتا اینم سکو ما من حدم من بعده اللہ وی کدا دوالا راغور زیگه سوک بیرا ٹنکی ایو اللہ دی چغرا ٹنکلی نوکان حلیمن غفورا دیر لوی سبار دن بیا زجر دی واقصو باللہ چی دی عرب و بوی چی رک مونگتا یو پیغمبر راگی کن یو دی خیر دی نو خلق بوی نی مونگ با خلقو تا چلو خیو چی دی پیغمبر قدر سنگا کئی خلق دی پیغمبر اکرام و احترام سنگا کئی خلق مونگ با خلقو تا چلو خیو او کمونگ تراغی نو چراغی وطا نو مازادو اللہ نفورا تختی دتینا استکبارا فی الاردی لویی کولا و مکر السی منصوبی و مشوری وطا کول را گیر کلی و کورنے چاپی رشیو داد آگی حال لین بیا پا اخپل خبر اکی نو اول بے سوال کو چی اللہ من لسو اچراغی دومره سخت دښمنی په خپل مکه کې پرې نه خو دو مرګري ولا سقتل کلاص در دې حال الله یوسف چې حق ته چل جوړي نو مخکیم ویلو دلته ولاهق المکر سیو الا باهله ته چې بل ته چل جوړین په خپل پکې راګيري ګوره ته دنیا قانون نه پار جواب کې اخر کې بیا تزلی ذکر کې پیغمبر پاک لا اته هوی په دنیاوی اولم یسیرو فی الارض الله دې نګر دې په دې زمکه کې هغه قومونه سشو وکانو وشد منهم قوه سمره لوی لوی طاقتونه ول الله ورکړیو اوس یو کړل او ما کان لا یعجزه من شین الله مقابله سوک نشی کوله نه باسمان نو کې نه پزمکو کې او ختمیه په زجر باندې چولا او اخذ الله الناس ما کسبوا الله یو کزه خلق دی عمل ته ګورما دیو په خاطه باشیو چې عمل ته وګوره خو زه عمل ته نه ګورم زه صبر کوم انتظار کوم مهلت ور کوم مهلت ور کوم دا مې حکمت ته او چې کله وخراشی بیا ونرستو کیږي نو مخکې فین الله کان بعباده بصیر پی اللہ خبر دخپلو بندیانو سورہ فاتر مطلب داو ممتاز دے پدری و خبرو سر عقلی دلیلنا پاکی زیاد دیار لس دی امسلہ پاکی دیر زیاد تی ندید پار چی حق و باطلی او شانتی ندی دیر پرخ پاکی اللہ چول دی ندی برابر ندی برابر او ترغیبات تی پاکی توحید تا قرآن تا قیامت تا دا دری امتیازات تی و آخر دا.